Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. Daha iyiyiz, evet. Nasılsınız? Ben de dilimi ısırıyorum. Evet, nasıl yaptım bunu? 8 ağır günün ardından ateşkes gelmesi gene de kendimizi rağmen daha iyi hissettiriyor şüphesiz yani. Şüphesiz de yani bölgenin tabii genel gidişatı, bu ateşkes nereye kadar gider, ne kadar parlak onları düşünmedikçe evet mutlu bir. Evet yani evet. Tabii ki onların hepsini de düşünmek gerekiyor ama bütün bunlara rağmen o korkunç yıkımın geçici olarak da kesilmesi rahatlatıcı. Zaten Filistinlilerde, görüntülerde de, yazılarda da görülüyor ki müthiş tabii rahatlamışlar, sevinmişler ve zafer kazandıklarını da iddia ediyor, söylüyorlar yani. Ya, orada tabii iki tane çok enteresan şey var bence. Hani hani elbette ki tabii kutlanacak bir şey. Her zaman dünyada ateşkesler büyük bir heyecanla kutlanmıştır. Ama yani hakikaten bizim coğrafyanın da çok enteresan halleri var. Bu yani bu kadar yıkımdan sonra birdenbire hani o kutlamaların da çok böyle tezat şey bir görüntüsü var aslında. Evet, yani hani tabii. Nasıl bir psikolojiye sahibiz ki bütün bu coğrafyada. Hani bir şekilde hemen toparlanıp gene yaşama sarılıp gene hani bir kutlama şeye içine giriliyor. Yani biraz önce şeyler duyulurken bombalama sesleri, biraz sonra havai fişek sesleri duyulmaya başlanıyor. Yani son dakikaya kadar, o son saniyeye kadar o bombalamalar devam etmiş. Ve hemen o ertesi dakikada yani ateşkes başladığı andan itibaren bu sefer havai fişekler. Evet, son derece ilginç bir şey var burada tabii. Yani biz hafta boyunca, hatta işte geçen haftadan başlayarak oradaki şartları, yaşama şartlarını falan analiz eden yazıları paylaşmaya da çalıştık dinleyicilerle. Ve hakikaten gecede 200'ü bulan bombardıman, evet. Bir taraftan denizden mermiler düşüyor, bir taraftan bombalar patlıyor, bir taraftan da tepede dronlar uçuyor, gözden vızıltısı evet, var ya, yani gözleme şey. Bütün bunlara rağmen yani insanların büyük bir direnç gösterdiğinin de belirtileri çoktu. Ve hatta işte bu işgal bitmediği sürece İsrailler de hiçbir zaman güvenliklerini sağlayamayacaklar diyen, kendi çocuklarını neredeyse gömen insanların direncinden de bahsediyoruz. O da mesela ilk defa Gazze'ye gitme fırsatını uzun yıllardan sonra bulabilen Noam Chomsky'nin gözlemini de hatırlatıyor. Yani inanılmaz bir direniş şeyi var, yani yaşama sarılma mucizesi de görülüyor diyor Gazze'de. İnsanda böyle bir özellik de var herhalde. Ya muhakkak tabii yani bu coğrafya diyorum. Çünkü tabii ki İsrail şiddeti uygulayan devlet olarak bir an devlet olarak eleştirilecek yani yanı sonsuz. Fakat bir de oradaki insanlar da var. Yani o bomba patlamasından sonraki şeyde müthiş bir savaş psikolojisi sürekli yaşanan, bir propaganda altında sürekli dünyanın ve bütün çevrenin kendine düşman olduğuna inanan bir insan grubu. Yani bu da çok trajik bir şey. İnsan kendi doğduğu yeri, kaderini seçmiyor. İşte Gazze'de de doğabiliyorsunuz, İsrail'de de doğabiliyorsunuz ve tamamen çok farklı psikolojilerle yetişiyorsunuz. Birbirinize evet. Ters tamamen. Orada da bu otobüs patlaması, otobüsteki patlamadan sonra mesela şeker dağıtılması aslında ne kadar tam bu coğrafyaya has bir şey. Çok absürt bir şey yani. Şimdi bomba patlamış orada. İşte insanlara hani bir nevi geçmiş olsun vaziyetinde şeker dağıtılması. Yani İsrail'de dünya oluyordu bu değil mi? Evet. Evet, İsrail'de. Yani şimdi dünyanın başka tarafında böyle bir şey düşünemiyorum. Tansiyon düşmesine karşı mı nedir yani? Mantığı ne? Komik bir şey aslında evet. Bir yandan. Hani gülünecek bir tarafı da yok yani. Bomba patlamış orada. Öbür tarafta bir sürü işte insan yaralanmış. Evet. Savaş oluyor. Yani insanlar hani günde yani onar tane, üç bilmem kaç tane şey böyle cenazeler üst üste kalkıyor. Özellikle Tel Aviv'de insanlar yer altında yaşadığına dair haberler de geliyordu. Bu sürekli sirenlerin çaldığı, insanların bu sirenler çaldığı vakit direkt böyle yer altına doğru indiğinden bahsediliyordu Tel Aviv'de. Hatta şöyle ufak bir olay yaşandı, onu da aktarmama izin verin. Saldırıların 5. gününde bir İsrail vatandaşı, 50'li yaşlarda bir İsrail vatandaşı, bir elinde balta, bir elinde bıçak Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğunun önüne doğru emin adımlarla yürürken konsolosluğun güvenlik güçleri tarafından engellenmiş ve olayın siyasi bir nedeni olmadığını söylemiş de biz kendi aramızda konuşurken bu olayın aslında çok daha rafine bir siyasi olay olduğundan bahsediyorduk. Yani bu tip travmatik olaylarda çok fazla görülmeye başladığına dair de haberler geliyordu, özellikle Tel Aviv'den. Ya bu işte tam bir kafayı üşütme hali aslında. Müthiş bir militarizm tabii ki. Ondan sonra ve yani İsrail'in mesela savaşa harcadığı paranın haddi hesabı yok elbette ki. Yani ve aslında İsrail'de bütün bu savaşın yükünü taşımaktan sosyal olarak çöken bir ülke. Bu anlamda bölge ülkelerinin hepsi içinde bir örnek olması lazım. Türkiye'nin de hep aklında bunu bulundurması lazım. İşte şeye dikkat çektim, onu yazmıştım taraftaki yazımda. Bundan bir yaz önce İsrail'de büyük gösteriler oldu. Evet. Toplumsal bir infial halinde. Yani ülke kurulduğundan bu yana bu kadar seferberlik halinde gösteriler, her kesimin bir araya geldiği. İsrail de çok kutuplaşmış bir ülke çünkü. İşte laik, dindar vesaire ayrımlarının çok olduğu, siyasi kutuplaşmalarında çok yoğun oldu. Orada birdenbire bütün o ayrımları bir yandan farklı kesimlerinin üstünden de tamamen bir birleştirici bir şekilde, böyle eşitleyici şekilde geçen bir öyle ezici bir aslında toplumsal şey var ki deprem yaşanıyor bir yandan. Orada büyük gösteriler oldu ve işte o da çok enteresan. İşte Tunus ki aynı meyve satıcısının kendisini yakması gibi bir küçük işletme sahibi de İsrail de kendini yaktı. Evet. Bu aslında toplumsal eprime diyeyim ben de. Eprime, hani böyle kumaşların artık tutar tarafı kalmaz, böyle şey, böyle bir hafif salladığınızda bile şey olur ya, paramparça olur vaziyette. Toplumsal öyle bir aslında psikoloji var İsrail'de. İşte bu savaş var bir yandan, işte devamlı işte o bize saldıracak, bu bilmem ne diyecek falan diye müthiş bir düşmanlık ve nefret pompalanmasıyla adeta o toplum birbirine yapıştırılıyor bir yandan da. Evet, dünyanın en militarize edilmiş ülkesi olduğu çıktı geçen hafta Almanya'da yapılan bir araştırmanın sonucunda İsrail. Ya elbette, işte tabii İsrail'i eleştiremiyorsunuz da, yapıcı bir eleştiri sunabilen de yok İsrail'e. İsrail aslında yani bu anlamda bir patetik örnek. Ve yani orada doğan, yaşayan insanlar için de, yani ayrıca barış için de, İsrail için de çok ciddi şekilde savaşan insan var. Evet, ben de onu söyleyecektim. Son derece cesur, entelektüel cesaretleri çok yüksek olan müthiş muhalifler de var şüphesiz İsrail'de. Ve asıl onların omuzlarına ağır bir yük düşüyor. İlginç bir şey var bugün Fatih Gökhan Diler'in Ağustos'ta yaptığı, evet, belki görmemişsindir, Amira Has'la yaptığı bir, hı hı, mülakat ve röportaj daha doğrusu. Ve yani diyor ki Has, İsrail kamuoyunda Filistinlilerin kendiliğinden şiddet yanlısı bir toplum olduğu görüşü hakim diyor. Netanyahu da bu siyasete, buna dayanarak siyaset yapıyor. Ama diyor, mesela bu yıl bu genel taktik başarısız oldu diyor Has. Çünkü Batı Şeria işin içine girdi, protesto gösterileri ve bölgedeki durumla bağ daha da kopan Filistin Ulusal Yönetimi halkı durdurmakta başarısız oldu. Ve yani İsrailliler savaş yanlısı olsa da kamuoyunda olası bir kara harekatına karşı da tepki oluşmuş durumdaydı diyor, çatışmalar şiddeti giderek artarken. Ve Mısır'ın önerdiği, işte Katar, Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin katkıda bulunduğu ateşkes İsrail tarafından niye kabul edildi? Ancak bu sebeple, yani kendi kamuoyunda da kara harekatına ciddi bir muhalefet vardı diyor Amira Has. Çok tabii önemli bir gözlemci. İsrail. Tabii yani hani şimdi aslında hani Türkiye'de kaçırılan nokta o son dönemde İsrail'e karşı bu işte müthiş bir devlet, aslında devlete yöneltilmesi gereken eleştiriler insanlara yöneltiliyor. Halbuki bu Türkiye'nin kendisinin yıllarca çektiği bir durum. Çünkü Türkiye'den birçok insan kendini yıllar boyu anlatmak zorunda kaldı. Bakın o Türkiye devleti, ben yapmadım. Evet. Benim yani bir anlamda insanlar işte dediğim gibi nerede doğacaklarını seçmedikleri için o şiddetin içinde yaşarken de yani nasıl bir şey yapacaklarını bir anlamda üstünüze binen bir yük gibi. Tamam işte o şiddete karşı çıkmak, protesto etmek vesaire ama hepsinde bir bedeli var. Hani o bedeli ailenize, çevrenize karşı ne kadar ödeyebilirsiniz. Ne oluyor? Bu müthiş bir hesaplaşma, bir ömrü aslında tüketen bir hesaplaşma, sahip olduğunuz o doğduğunuz andan itibaren o üstünüze yüklenen kimlik yüzünden. Ve devamlı işte ben yıllarca hem şahit olduğumu hatırlarım hem kendimin bu durumda olduğunu hatırlarım. İşte akademik bir çevrede olunca, işte bir insan hakları çevresinde olunca ya bakın ben öyle düşünmüyorum mesela bu konuda veya şu konuda diye kendimi illaki bir anlatma ihtiyacı içine girmek zorunda olduğumu hatırlarım. Ve insanların da böyle olduğunu, bu durumda olduğuna tanık oldum çok. Sırf Türkiye kimliği yüzünden. Ya bakın işte o devletin o yaptıklarıyla benim alakam yok. Yani sürekli bunu söylemek çok büyük bir zorluk aslında. Ve hepimizin de enerjisini tüketen bir şey. O yüzden yani İsrail'e bakarken de insanların bu işin içinde olmadığını görmek lazım. Ve bir anlamda bütün bölge içinde bir ders almak lazım. Yani İsrail bir yandan müthiş modern bir devlet. İşte bu şeylerden vızır vızır her tarafta uçuşan şeylerden bahsediyoruz. Yani o bu sefer mesela Gazze'den yapılan haberler o bakımdan Türkiye'de gazetecilik açısından enteresandı. Hani ciddi bir çaba vardı bir şeyleri yansıtabilmek için. Hani ne kadar başarılıydı tabii maalesef tartışılır ama yani bir çaba vardı dış muhabirlik açısından. Ben bunu çok ümit verici buldum Suriye'ye göre. Evet. Suriye'deki doğru. Yaşanan şeylere göre daha önce yani ilk başta hani hiçbir şey olmuyormuş gibi sanki Suriye'de Şam'a geldik gayet güzel her şey hallerine göre. Evet. Çok nüanslı gene yapılmaya çalışan bir gazetecilik vardı kıt imkanlara rağmen. Ve orada hani benim dikkat ettiğim ya vızır vızır işte şeyler sürekli insansız hava araçlarının uçuştuğunu, onların seslerinin duyulduğunu da laf arasında söylüyorlardı. Evet. Ve muhabirlerin kendisi de belli ki daha orada geçen birkaç günden birkaç saatten itibaren kanıksamıştı. Halbuki ne kadar sürreal bir ortam düşünün yani bir anda işte Gazze'de yaşanan müthiş yoksulluk. Müthiş işte modernliğin kıyısından geçmediği bir hayat adeta hali birçok insan için. Ve tepenizde uçuşan o modern son derece savaş araçları. Evet, bunu hatta Democracy Now için konuşan Şerif Abdülkuddus da aynen distopya olarak tarif ediyordu. Yani tam evet. Bir... Karşı ütopya hayali içinde alışmak da çok kolay değil dışarıdan gelen biri için tabii. Elbette yani ama işte dediğim gibi belli ki şeyler muhabirler de çok şaşırarak veya böyle bir şey var gibi söylemiyorlardı. Onlar dahi orada geçen Türkiye'den giden muhabirler kısacık saatlerde alışıvermişler. Nasıl hani Diyarbakır'da olduğunuzda sürekli savaş uçaklarının tepenizden uçuyor olmasını herhalde kanıksıyorsanız evet. Ancak ilk gittiğinizde falan bir şey oluyor. Evet. Ama onun dışında yani hayatın bir parçası haline geliyor. O yüzden yani Türkiye'nin aslında İsrail'e bakarak bir savaş psikolojisi altında olan sürekli bir toplumun trajedisini gelebileceği noktaları anlaması ve korkması lazım. Yani savaş şeyi bir toplumu ne hale getiriyor? Uzatılmış, sonu ucu bucağı olmayan. İşte Türkiye'de şu an o noktaya geliyor. Çünkü şimdi aslında fark etmeden işte çok enteresan bir şekilde Kürt meselesinde işte çözüm olacak, bilmem ne olacak falan işte hani birdenbire bir şeyler yapılıyor gibi gözükünce öyle bir ümitler doğuyor. Ama ben son dönemde özellikle hükümete yakın yorumcularda analiz hali bir ruh hali okuyorum ki çok tehlikeli. Yani bölgedeki yaşanan genel karışıklıklardan öte de artık bir iş çözülmez. Dolayısıyla işte aslında hani bunun sonu yok yani, bu mesele başımızda bir şey artık, hani bela. Yani bundan ne sonuca, bundan ne sonuca veriyorlar? Benim anladığım kadarıyla yani sürekli bir savaş hali, yani güçlü ülke olarak işte şeyle, işte PKK ile örgütle bilmem ne işte yaparsın, işte müzakereni de yaparsın, işte bir takım haklar da verirsin ama bu iş demokrasiyle çözülmez. Sen her zaman güçlü devlet olarak işte savaşmaya hazır olmasın ve savaşmalısın ve diz çöktürmelisin gibi bir psikoloji oluyor. Ve yani bu işi tamamen Kürt meselesini bir anlamda işte tamamen bir PKK meselesi olarak görmek ve olayı tamamen o şekilde bir güç denklemine indirgemek çok tehlikeli bir şey. Yani demokrasiyle bu iş çözülmez. Asıl ana fikir altındaki şey bu. Yani barış isteyen ve işte bu barıştan bahseden, yok ana dil hakkıydı, yok bilmem neydi, bunlardan işte demokrasiyle çözülebileceğini düşünenler naiftir. İşte Orta Doğu başka bir noktaya gitti işte falan bilmem ne. Bu tamamen aslında olayı o kadar tersinden okumak ki. Orta Doğu bu noktaya gittiyse daha da çok demokrasiye sarılmak lazım. Daha da çok bir ideal oluşturmak lazım. Barışı savunanlar aslında ütopyayı değil, en büyük gerçekliği savunuyorlar. En büyük realist düşünceyi savunuyorlar. Şimdiye kadar savaşla bir yere savaştan başka gelindiğini dünya tarihinde gören var mı? Bilmiyorum. Evet, bu aynı şey tabii tuhaf bir paralellik de olsa bile çevre konusunda da geçerli. Yani en aslında radikal gibi gözüken, yeşil vesaire gibi gözüken çevrecide asıl muhafazakar, yani korumaya çalışıyorlar çünkü dünyanın mevcut halini, öyle bir. Evet, çok tabii ki yani bu çok enteresan tabii yani hakikaten hani gerçekçiliğin çok yanlış bir tanımı var. Evet, asıl realist olanlar barış isteyenler ve bozulmayan bir doğa isteyenler tabii, çok acayip ama öyle görünmüyor yani. Evet, öyle gözükmüyor tabii ama yani bu önümüzdeki dönemin, önümüzdeki 10 yılların maalesef bu Türkiye'nin de içinde bulunduğu, ya Türkiye bu anlamda bence bölgenin gerçek lideri ve önderi vesaire ne olmak istiyorsa, ki ben hani lider, önder, böyle hiyerarşik bir yücelmeye pek inanmak istemiyorum ve inanmıyorum da, ama bir hani ideal oluşturacaksa bunu muhakkak bir barış ve demokrasi üzerinden yapabilirdi ve dünya tarihinde bir anlamda kilit bir odak noktası ülke o anlamda, kendi hem kendi makus tarihini bir yenerek hem de bölge için Arap Baharı'nda bambaşka bir rota oluşturarak başka bir şey yapabilirdi, bir ideal. İşte bu olmadı ve bundan giderek uzaklaşıyoruz. Öleceksek adam gibi ölelim diye bu kadar Mısır'da Mursi bile, Mısır lideri böyle konuşmuyor ama Türkiye'de işte Erdoğan, Başbakan Erdoğan hiç de çekinmeden son derece böyle hani popülist deyin bilmem ne deyin, işte tribünlere oynuyor diyebilirsiniz, Arap şeyine oynuyor ama sonuçta bu laf ediliyor ve o laf orada kalıyor. Evet. Hem son derece maço bir laf, hem son derece insanın hayatına hiç önem vermeyen bir laf. Hani ondan sonra o gün barış oldu. Bu barışın biz barış olmadığını aslında biliyoruz. Sadece maalesef insanların ölmesine bir süre ara verildi. Ama yakında başka bir şekilde başka patlama olacak. Çünkü o kadar şu an aslında ya bir de mesela Türkiye'de açlık grevleri de işte şu konu bitti. O insanlar ne olacak şimdi? Sağlıkları nedir? Yani bu konu tamamen gündem dışı kaldı. Gündem dışı. Yani o insanlar o gelecek 10 yıllarda neler yaşayacaklar? Kim merak edecek? Kim soracak? Yani 70 güne yakın bu şekilde vücutlarına bir zarar verdikten sonra ne olacak? Yani ayrıca toplumda da yani hani bu gerçekten bir duyarlılık yarattı mı? Ne oldu? Birdenbire bence tamamen bölgesel gelişmelerden ötürü olay böyle bir harala gürele çözüme bağlandı. Geçildi sözde çözüme tabii ki. Ve ondan sonra yani o an niye o zaman oldu, ben aslında hakikaten sorguluyorum. Birdenbire, çünkü gerçekten o süre zarfında domino taşı gibi birçok gelişme oldu bölgede. Türkiye gerçekten de kendi Kürt sorununda o an bir patlamayı kaldıramayacak haldeydi. Bunu görmüyoruz bir türlü nedense. bütün bu bölgesel gelişmelere bağlayamıyoruz. Yani şimdi de mesela işte Arap muhalefetiyle şeyde Suriye'de Kürtlerin çatışması söz konusu. İşte ilk defa Irak'ta şeyde Irak merkezi güçleriyle gene işte Kürdistan, Irak Kürdistan'daki şeyler güçler çarpıştı. Yani bunları herhangi bir uluslararası gazeteyi zaten mesela Herald Tribune'u takip ettiğinizde geldiğini görebiliyorsunuz ki çok sahti bir okuma sahibi olarak. Dediğim gibi mesela ben hani şöyle bir göz gezdirdiğimde mesela Irak'taki bu çatışmanın çıkabileceğini bir hafta öncesine öngörebilmek görüyordum yani yazılıyordu çünkü bu böyle şeyler geliyor. İşte bir Irak'ta mesela müthiş bir petrol çekişmesi olduğunu zaten biliyoruz da işte hani onun detaylandıran Herald Tribune'de haberler vardı. Yani bunu herhalde Türkiye'de de okuyan, eden uzmanlar vesaire vardır ama biz onları görmüyoruz mesela kamuoyunda. Kamuoyunda bunlar işte gündemde konuşulmuyor. Umarım ki en azından Dışişleri Bakanlığı'nda vesaire bu işleri takip edip de gerçekten objektif gözle böyle milliyetçi at gözlükleriyle değil veya büyük realist tırnak içinde politika şeklinde Türkiye'nin gücü de gücü şeklinde okuyanlar değil, hakikaten analiz etmeye çalışanlar vardır nereye gidiyoruz diye. Evet, yani biz Açık Gazete'de tabii çok bunları analiz, yani bir umum bu gibi konuları didik didik etmeye çalıştık ama işte gücümüz kadar yer yakarız. Radyo ve Türkiye'de elbette ki müthiş şey bir potansiyel var ve Açık Radyo hani bir kurtarılmış alan bu anlamda hakikaten. Ama yani Türkiye'nin genel kamuoyuna hani, baktığımızda işte egemen medyaya diyelim müthiş olanaklara sahip olan işte bunları görmüyoruz. Dolayısıyla o işte İsrail'deki psikoloji bir anlamda savaş teyakkuz psikolojisi Türkiye'de de çoğu zaman yaşanıyor. Ve bu da çok acıklı bir şey. O yüzden işte İsrail birazcık bu trajik yanı tarafından ele almak lazım. Ve özellikle ben bir İsrailli şaire yer verdim son yazımda. Yehuda Amichai. O da çok trajik bir kişilik. Yazının gerçi son bölümünü taraf koymamış. Öyle mi? Hatta sonucu evet. Şahtı şahbaz oldu böyle bir şey. Yazının sonu yok. Ama bunu tamamen bir bahane olarak kullanıp Yehuda Amichai'nin kendisiyle ilgili yazmak istiyorum. Çünkü ulusal şair olarak anılan bir adam. Fakat ulusal şairle aslında çok da bir alakası yok. Çünkü bir anlamda kişilik olarak çok ilginç bir şey. Bütün hayatı savaşarak geçmiş. 10 yaşında işte 1930'larda şeye geldikten sonra İsrail'e neredeyse bütün ömür asker olarak ya yani orada burada işte o savaş bu savaş ama işte hani sivil asker oluyor ya İsrail'de hani evet. Ordunun silah altına aldığı ve müthiş aslında savaş karşıtı şiirleri. Ve bir anlamda savaşla alay eden insanın hani sıradan insanın o savaş karşısındaki hem çaresizliği hem işte şey bütün yaşadığı o ruh depremlerini yansıtan şiirleri var. Ve çok aslında enteresan ya yani onun bu trajik haline de yer vermek istiyorum ki birazcık daha üstüne yazmak istiyorum ki belki hani durumu da daha iyi anlayabiliriz kendi içimizde bulunduğumuz. O güç tutkusu ve savaş tutkusuyla aslında insanın nasıl acıklı bir hale düştüğünü, insanlığını nasıl yitirdiğini ve o hani barış özleminin gerçekten nasıl bir şey olduğunu çok güzel ortaya koyan şiirleri var. Evet, biz de aslında biraz benzeri bir şey yapmaya çalıştık. İzdar Aşdot önemli bir rock grubunun en sevilen gruplarından birinin İsrail'in başındaki lideri durumunda olan İzdar Aşdot'la karısı o da ünlü bir romancıymış. Onun sözleriyle müthiş bir barış şarkısı vardı. Onu çaldık birkaç defa mesela. Yani alışkanlıktır. Önce küçük başlar sonra alışırsın öldürmeye falan diye giden çok ilginç bir şarkısını da işte biz de böyle şeyler yapmaya çalıştık yani. Yok, Açık Radyo bu anlamda en büyük ümit zaten. Ben benim bir 2060'a dair bir ümidim var. Bir de şimdi o yeni OECD'nin raporu var. İşte 2060'ta dünya gelir dağılımı çok daha eşitlikçi olacak ve aşırı yoksulluk diyebildiğimiz şey yok olacak diye. Hani bir o umudum, 2060 umudu belirdi. Bir de işte Açık Radyo var zaten, ikisiyle yaşıyoruz. Da bir ümit verici daha, bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen. Kapatırken. Ermenistan'da da son dönemde aslında enteresan bir şey oldu. O gene bir halk ayaklanması şeklinde. Bir lokantada işte gene mafyoz şeyler, tabii Kafkas coğrafyasında çok var. Lokantalar genelde böyle grupların elinde. Bir lokantaya da işte ufacık bir şeyden dolayı işte bodyguardlar öldüresiye dövüyorlar bir sıradan vatandaşı, bir doktoru. Orduda çalışan bir doktor üstelik de. Ve o bu toplumda büyük bir infial yaratıyor. Ezilmeye ve işte bu şeylerin, toplumun işte yoksulluğu karşısında işte o bütün, yani o zengin ve mafyöz kesime karşı, aynı zamanda politikada da son derece milliyetçi söylemleri olan ve bunları pompalayan güç odaklarından tabii bunlar, bir şey, halk ayaklanması şeklinde bir şey oluyor. Olay ortaya çıkıyor. Ya bölgenin her tarafında, Azerbaycan'da da benzer bir şey var. İşte orada da burada da her tarafta bir şekilde o hani güç sahiplerinin toplumu ezmesine, sıradan insanı ezmesine karşı başkaldırı var. Bunlardan çok güzel bir şey çıkacak bir gün ortaya. Evet, belki de en şeyi de biz dün söylemeyi unuttuk. Bu vesileyle verelim onu da, gene dönersek Gazze meselesine. Orada da çok beklenmedik bir şey olmuş. Mısır'dan bu Arap Baharı'nı yapan çocuklardan, gençlerden 500 kişilik bir grup zorlayarak bütün bürokrasiyi gidip yardıma, bir sürü yardım malzemesine Gazze'ye gitmişler. O da biraz önce sözünü ettiğin toplumsal dayanışma ve başkaldırı şeyinin bir başka parçasını oluşturuyor. Onu da ilave etmek istedim. Yok, bir gün her şey çok güzel olacak ama umarım 2060'a kalmaz. Umarım ben. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Seyyare. Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.